Radio 1 met Lara Rentsen. We horen Lara even niet. Zullen we gewoon met het nieuws beginnen? Doen we. De evacuaties vanaf het vliegveld van Kabul kunnen elk moment worden hervat, meldt persbureau Reuters. Eerder vandaag werden de evacuaties stilgelegd omdat er duizenden mensen de landingsbaan op waren gerend in de hoop aan boord van een toestel te komen. Volgens de laatste berichten zijn er 7 doden gevallen bij die chaos op het vliegveld. Op beelden is te zien dat mensen zich vastklampen aan een Amerikaans militair toestel terwijl het bezig is met opstijgen. En ook is te zien dat mensen in de lucht naar beneden vallen. Een Nederlands militair vliegtuig is op weg naar Kabul om tolken, lokaal ambassadepersoneel en hun gezinnen weg te halen. Vanwege de onzekere situatie zijn meerdere vluchten gepland. De topman van de Verenigde Naties, Guterres, heeft zijn diepe bezorgdheid uitgesproken over de machtsovername. Hij zei dat de Veiligheidsraad er alles aan moet doen om de wereldwijde terreurdreiging van de Taliban te beteugelen. En we mogen het volk van Afghanistan niet in de steek laten, zei Guterres. Afghans are a proud people. They have known generations of war and hardship. They deserve our full support. The following days will be pivotal. The world is watching. We cannot and must not abandon the people of Afghanistan. De VN heeft nog steeds mensen en kantoren in gebieden die in handen zijn van de Taliban. Volgens Guterres worden die met rust gelaten. De Nederlandse spoorwegen hebben nog altijd last van de coronacrisis. Het afgelopen half jaar was het aantal treinpassagiers 2/3 lager dan voor de pandemie. Voor de rest van het jaar verwacht NS wel wat herstel. De verdachte die in Rozenburg is aangehouden na een dodelijk steekpartij is iemand van 17. Het slachtoffer zat vanmorgen vroeg dood in een auto bij een tennisbaan. Dat is iemand van 21. De Amerikaanse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar de autopilot-functie van Tesla's. Sinds 2018 waren er 11 ongelukken waarbij die zelfrijfunctie een rol zou hebben gespeeld. Er vielen 1 dode en 17 gewonden. Op de Noordzee, ten noordwesten van Vlieland, wordt gezocht naar een passagier van een cruiseschip die overboord zou zijn geslagen. Het schip, de MS Europa, is onderweg van Hamburg naar Antwerpen. Op de plek waar de passagier in het water zou liggen zijn de golven ruim 3 meter hoog. Er wordt gezocht door een helikopter en reddingsboten van Texel, Vlieland en Terschelling. Het is inmiddels duidelijk waardoor vanmorgen ineens het luchtalarm afging in delen van de provincie Utrecht. In Renen werd gewerkt aan een paal met sirene. Die moest worden getest en het ging niet helemaal goed, zei de veiligheidsregio. We waren aan het werk aan één luchtalarm, één paal, één waspaal noemen we dat. En tijdens die werkzaamheden zijn per ongeluk alle palen in de regio afgegaan, waardoor het luchtalarm eigenlijk in de hele regio te horen geweest is. De sirenes waren enkele minuten te horen, onder meer in Houten, Maarsen, Amersfoort en de stad Utrecht. En het weer nog enkele buien en vanavond meer wind. In het noordelijk kustgebied is vanavond kans op windstoten. Minimumtemperatuur vannacht 1 graad of 13. Morgen ook wisselvallig, minder wind en 1 graad of 17. En de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Goedemiddag, hoe is het op de weg? Goedemiddag. Nou ja, op de meeste plaatsen rijdt het verkeer prima door. Maar in Flevoland is dat toch wel een ander verhaal. Want de A6 richting het noorden die is de hele dag dicht bij de Ketelbrug vanwege werkzaamheden. En die duren nog tot morgenochtend. En omrijders staan daardoor in de file op een aantal N-wegen. Vooral op de N307 richting Kampen. Daar staat 7 kilometer file met 1/2 uur op onthoud. Ook op de N309 loopt het verkeer flink vast. Van Dronten naar Elburg. Daar staat voor Elburg 8 kilometer file. Met daar zelfs 1/2 uur extra reistijd. Het mag duidelijk zijn, het is raadzaam om anders om te rijden. Dat kan bijvoorbeeld vanaf Amersfoort via Harderwijk over de A28. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel. Met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. NPO Radio 1. NOS NTR. Laat ik u namens ons allen zeggen dat bij ons geen enkele twijfel bestaat omtrent de nut en noodzaak van ons werk daar. Vrede en vooruitgang in Afghanistan is dan ook niet een kwestie van kunnen. Het is een kwestie van willen. Een toespraak uit 2009 van toenmalig commandant Mart de Kruijf voor militairen die waren uitgezonden naar Afghanistan. Daar lijken vrede en vooruitgang inmiddels ver weg. Lara Rensen. Nieuws & Co. Volgens Amerikaanse inlichtingen zou het nog dagen duren, maar de Taliban hebben veel sneller dan verwacht ook Kabul ingenomen. Het lijkt er nog rustig, maar op het vliegveld van de hoofdstad is het chaos. Iedereen wil weg. Hoe kon het na 20 jaar opeens zo snel gaan? Mart de Kruijf was van 2008, u hoorde hem net, tot en met 2009 commandant van de internationale troepen van ISAF in het zuiden van Afghanistan. Meneer de Kruijf, goedemiddag. Goedemiddag. We hoorden u net, u was in 2009 vol goede moed nog wel, volgens mij klonk ook hoopvol. Nu, 20 jaar later, is het land in handen van de Taliban. Verbaast het u hoe snel het is gegaan? Om heel eerlijk te zijn, ja, dat verbaast me wel. Het is enorm snel gegaan en ik denk dat de oorzaak daar ligt in de aankondiging van president Biden dat ze de Verenigde Staten voet bij stuk houden en zich terugtrekken. Dus de oorzaak hiervan ligt bij de volledige terugtrekking en het aankondigen dan van de Amerikaanse troepen, zegt u? Nou, kijk, Afghanistan is natuurlijk geen eenvoudige gebied om in te werken. Dat weten we allemaal. Maar in Afghanistan speelt eer is de belangrijkste drijfveer wat de Afghanen drijft. En zij zijn altijd ervan uitgegaan dat wij, het Westen, de toezegging hebben gedaan dat wij net zo lang zouden blijven als nodig was om dat land op te bouwen. Mm-hmm. Dat hebben we niet gedaan. Dus voelen ze zich daarin de steek gelaten. Met als consequentie dat Afghanen dan weer heel pragmatisch worden en dan toch naar de sterkste gaan en zeggen, nou, als de VS ons niet helpen, dan gaan we maar naar degene die de meeste kans heeft om de macht te grijpen. En dat verklaart ook waarom zoveel van de warlords echt niets hebben gedaan, maar gewoon deals hebben gesloten met de Taliban, met de vreselijke beelden die we nu zien tot gevolg. Ik zei net al eventjes, refereerde aan Amerikaanse inlichtingen, de val van Kabul zou nog wel 90 dagen duren. Die inschatting zit er dus heel ver naast. Geeft dat ook aan hoe slecht de westerse informatiepositie was en dat er veel meer gaande was in Afghanistan dan men dacht? Nou ja, het is sowieso heel moeilijk om je in te denken hoe de Afghaanse cultuur in elkaar zit. En dat is volgens mij ook wat er fout is gegaan bij president Biden. Ik begrijp de aankondiging dat hij zijn mensen terug wil halen. En op een gegeven moment had het ook gemoeten. Maar door het zo te spelen om 20 jaar na 9-11 je eigen mensen terug te willen hebben en dat zo publiek te gaan spelen, heb je de Afghanen in hun zwakste kant getroffen. Dat is namelijk hun eer. En als zij het geloof in de bondgenoot kwijt zijn omdat diegene zijn afspraken niet nakomt, want voor een Afghaan is het blijven helpen is tijdloos, dat is altijd. Ja, dan raak je dat vertrouwen kwijt en dan krijg je dit opeenstapeling van effecten. En ja, heel triest en heel pijnlijk om te zien wat er nu gebeurt. En ik denk niet enkel voor mij, maar voor iedereen die betrokken is bij dit land. Heeft u contact met oud-collega's de afgelopen dagen gehad? Ja, zeker. Heel veel bellen mij. Ik bel ook. Ik ben nog actief bezig geweest om namens een collega te kijken of wij een tolk en zijn familie hierheen konden halen. Die de Britten en Canadezen niet mee kunnen nemen. Is dat gelukt? Die kant van het verhaal, krijg ik ook mee? Dat weet ik nog niet. Ik heb nog geen terugkoppeling gehad. Maar je ziet in de chaos van dat vliegveld. Dat doet mij heel sterk denken. En zo oud ben ik al. Dat aan de taferelen die we zagen in 1975 in Vietnam. Je moet niet indenken wat daar gebeurt. En dat zijn ook de grootste slachtoffers. Hè. Dat zijn de Afghanen die zich hebben gekoppeld aan ons, aan het Westen. En dat zijn de Afghaanse vrouwen en meisjes. Dat zijn de grote slachtoffers. Ja. En wat zeggen de collega's die, waarmee u contact heeft? Die zijn vooral boos en frustratie. Sommigen zeggen ook van, ja, we hadden er nooit naar toe moeten gaan. Maar meestal toch van, ja, hoe kan dit nou? En wat ik heel sterk merk onder de militairen is ook, oké, dit gebeurt nu, dit is vreselijk. In India hebben we 75 jaar moeten wachten om een keer goed onderzoek te hebben wat daar is gebeurd. Ons parlement, Nederlands parlement, heeft hier ook een verantwoordelijkheid om te onderzoeken wat wij als Nederland eigenlijk de afgelopen 15 jaar hebben gedaan. Want we kunnen niet alleen naar de VS wijzen. We moeten ook kijken wat we hebben gedaan binnen Europa, binnen de Europese Unie en wat wij zelf hebben gedaan. En zo goed zijn dat als degene die de militairen uitzenden en dat missie geven, en dat is het parlement, niet de huidige regering, maar het parlement als entiteit, ook de komende tijd tot zelfanalyse zou overgaan. Dus kijken, wat is hier nu allemaal fout gegaan? Want is de intentie wat u betreft altijd duidelijk geweest? Waarom zaten we daar? Nou, we zaten natuurlijk in eerste instantie om een bondgenoot te helpen na 9-11. Om Al-Qaeda de kopstukken daarvan te kunnen aanpakken. En daarvoor moest ook de Taliban worden onderdrukt. En de ironie is dat dat gedeelte wel is gelukt. Maar in de loop der jaren kwam erachter dat je ook een land moest gaan opbouwen. Maar een land opbouwen zoals Afghanistan, in de cultuur zoals de Afghanen dat zouden willen doen en niet zoals wij dat in het Westen zien, ja, dat duurt decennia, zo niet generaties lang. En als je de politieke wil niet hebt en de visie niet hebt om dat lang vol te houden, en dan de stekker eruit trekken na 20 jaar. En het is ook heel belangrijk dat Even wachten, want meneer de Cruijff, de lijn, we hebben even geschakeld, want u viel weg. Dus we zitten nu op een andere lijn. Kan er nog even gewerkt worden aan het geluid, jongens? Want meneer de Cruijff is niet te verstaan. Oké, de prijs die daarvoor nu betaald wordt, begrijp ik uit uw woorden, is hoog. Ik weet niet of we dit gesprek nog kunnen voortzetten. Ik ga nog even proberen een vraag te stellen. Want u zegt, ik wil dat er de collega's die ik spreek zouden graag een onderzoek willen. En u refereert zelfs aan Indië. Wat wilt u weten, meneer de Cruijff? Nou, ik vind het, kijk, militairen zenden zichzelf niet uit. Het is het parlement wat militairen uitzendt en op missie stuurt. En je ziet nu dat een operatie waar een 30.000 militairen en veel van de naaste inzicht bij betrokken zijn geweest, dat die fout gaat. Nou, ik vind ook dat het normaal is in een democratie dat het parlement dan ook even naar zichzelf kijkt van, wat is er gebeurd? Wat hebben wij bijgedragen aan die doelstellingen? Wat hebben wij bijgedragen aan wederopbouw? Hebben wij binnen de Europese Unie überhaupt als Europa een visie gehad wat we met Afghanistan willen? Op de langere termijn bedoelt u? Ja, of hebben de Amerikanen blind in deze gevolgd? Ik denk dat militairen gewoon het recht hebben dat het parlement even wat soul-searching gaat doen, en ook wat, in deze. Denkt u dan echt aan een parlementair onderzoek? Want dat rest dan, volgens mij. Dat is aan het parlement. Dat is niet aan mij, dat is aan het parlement. En ik vind het prima dat de Tweede Kamer zich nu druk maakt om tolken en het terughalen van familieleden en mensen die betrokken zijn bij Nederland, volkomen terecht. Maar ik denk dat ik ook even dat we moeten uitzoomen en kijken, wat is hier nu eigenlijk gebeurd? En dan moet je kritisch naar alle rollen kijken. Naar de militaire rol, uiteraard. Maar ook naar de politieke rol. Hoe is Nederland hier nou in deze operatie staan? En wat zou ons aandeel van dit land in dat échec wat we allemaal zien? Want hier zijn we bij betrokken. Dat is anders dan Vietnam. Hier zijn wij deel van. Dank, Marten Cruijff, voormalig commandant, onder andere van ISAF-missie in Afghanistan. De derde Vuelta-etappe voert over 202 kilometer van Santo Domingo de Silos naar Picon Blanco. Onderweg zijn er twee kolletjes van de derde categorie. De finish gaat bergop. Gio Lippens, waar zijn we inmiddels? Inmiddels zitten we op die slotklim, de Picon Blanco. Echt een verschrikkelijk ding in de buurt van Bilbao. Een steile klim, 7,5 kilometer lang, dik 9% gemiddeld stijgingspercentage. Het peloton is daar inmiddels ook aan begonnen. En we hadden een kopgroep van 8 man die inmiddels uit elkaar is geslagen. Lilian Kalmejan, ooit winnaar van een toeretappe voor Robert Geesink een paar jaar geleden. Won trouwens ook al eens een etappe in de Vuelta. Die is ontsnapt uit de kopgroep. Die rijdt er kort voor. En de Nederlander in de kopgroep, Jetse Bol, ja, daar kon je aan zien dat hij het moeilijk had. Dat was een van de eerste mannen die de rol moesten lossen in het begin van de klim. Ze hebben nog 6,3 kilometer te klimmen. Het peloton rijdt op 3,5 minuut. Het lijkt erop dat die winnaar nog uit die kopgroep komt. Maar er kan natuurlijk veel veranderen in die laatste steile kilometers. Als we naar stijgingspercentages van 18% toe gaan. Onvoorstelbaar. Kalmejan is inmiddels ingelopen. Ik zie dat Bol op grotere achterstand is geraakt. Die kan de etappezegen wel vergeten. Maar ik ben benieuwd wat er van achteruit gebeurt met al die klassementsmannen die zich allemaal klaarmaken om zo meteen te gaan springen. Ben benieuwd. Gio, tot zo. En nog even naar de verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Ja, afgesloten A6 bij de Ketelbrug ten noorden van Lelystad veroorzaakt veel vertraging op de omliggende wegen. Omrijders staan in de file op de N302 richting Harderwijk bijvoorbeeld. Daar is nu de vertraging zo'n 20 minuten. De route via Elburg levert nog veel meer vertraging op. Nu 11 kilometer file tussen Dronten en Elburg met daar 1,5 uur extra reistijd. Omrijden kan beter via Amersfoort en Harderwijk over de A1 en de A28. Er is meer nieuws. De Amerikaanse president Biden houdt vanavond een televisietoespraak over de situatie in Afghanistan. Biden spreekt rond 21:45 Nederlandse tijd. De Amerikaanse president zit nu nog in zijn buitenverblijf, Camp David, maar komt dus terug naar Washington. En het Rode Kruis gaat op de Falklandeilanden opnieuw gesneuvelde Argentijnse militairen identificeren. De soldaten kwamen om het leven in 1982 in de Falklandoorlog. Hun lichamen werden in een massagraf gelegd. Bij de oorlog op de eilanden in de Atlantische Oceaan kwamen 650 Argentijnen en ruim 250 Britten om het leven. En Natasja uit Enschede keek afgelopen weekend gek op toen er post uit Duitsland op de mat lag. Het bleek het kaartje te zijn dat aan de ballon zat die Natasja als 5-jarige tijdens een ballonnenwedstrijd had opgelaten. Duitsers uit het dorp Hoogstede hadden de kaart ontdekt in hun kelder en deden er een briefje bij. In het Duits hadden geschreven dat ze het kaartje, mijn kaartje, mijn ballonnenkaart hebben gevonden. En dat ik het misschien wel leuk zou vinden om te horen dat hij dus echt is aangekomen. 20 jaar geleden, dat weten zij niet, denk ik, dat het zo lang geleden is. En dat ik hun een e-mail kan sturen als ik dat leuk zou vinden. Nou, die e-mail, laat ze weten, is inmiddels verstuurd. Maar de vinders uit Duitsland hebben nog niet gereageerd. Groningers zijn de dupe van een falend beleid. Dat stelt actiegroep Groninger Bodembeweging in een pagina grote advertentie in verschillende landelijke dagbladen vanochtend. Misschien heeft u het langs zien komen. Zij pleiten voor meer daadkracht en duidelijkheid van het kabinet. Ik heb contact met Jelle van der Knoop. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van der Knoop, waarom heeft u gekozen voor deze advertentie? Waarom is dat nodig? Ja, wij vonden het nodig omdat we hebben gemerkt dat men in het land gaat denken van nou ja, de gaskraan gaat dicht. De NAM is uit de hele operatie weggegaan. En dus nu valt het allemaal wel mee, het komt wel goed. Maar dat is niet het geval. En we wilden graag dat deze boodschap ook op een inhoudelijke manier met uitleg erbij bij de rest van Nederland op het bord kwam liggen. Want u heeft het gevoel dat de aandacht wat verslapt. Maar Rutte is nog langs geweest, toch? Vorige week. Ja, inderdaad. Dat is een kwestie van toeval. Oh, okay. Maar hij is inderdaad langs geweest, ja. We hebben hem niet gesproken, maar hij is natuurlijk vaker langs geweest. En in het verleden zijn Wiebes en Stef Blok ook langs geweest. Maar het wordt er allemaal niet beter door. Dus het helpt eigenlijk niet echt als er een bewindsman of de premier zelfs langskomt. Want dit ging geloof ik als een bezoek vanwege bekijken van de versterking van de huizen. Tegen welke problemen lopen jullie nog aan? Terwijl daarvan misschien het idee is dat allemaal wel opgelost is al. Nou ja, punt 1. Het gevaar is natuurlijk nu niet afgenomen. Hè? Het wordt weliswaar wat veiliger, maar de kans op een zware beving die is nog steeds aanwezig. Dat is punt 1. Punt 2. De versterking die komt er niet op gang. De wat, sorry? De versterking. Oké, okay, de versterking van de huizen. In 2013 zei minister Kamp, die zei van nou, we gaan de zwakke woningen die gaan we versterken. Maar we zijn nu 9 jaar verder en nog geen 8% van de woningen waar het om gaat, die zijn versterkt. Dus het schiet echt niet op. En dat betekent dus dat ook nog duizenden mensen nog hier moeten wachten. In een misschien wel zwak huis voordat het versterkt wordt. Met ondertussen misschien ook wel de angst dat er nog wat kan gebeuren. Natuurlijk, en bovendien ook allerlei neveneffecten. Hè. Je kunt je huis niet kwijt, want als het nog versterkt moet worden, dan ja, wie koopt dan nog zo'n huis? Je krijgt spanningen ook met buren, met ook tussen echtgenoten enzovoort. Wat gaan we doen? Gaan we versterken, ja of nee? Gaan we mee investeren, ja of nee? Mm. Wat gaan de buren doen? Want je moet allemaal hetzelfde doen in de straat. Waarom zijn er spanningen met buren? Ja. Komen mensen er onderling niet uit? Nou ja, als je bijvoorbeeld 2 onder 1 kap hebt, en die voorbeelden zijn echt al langsgekomen, dat de een wel wil versterken en de ander zegt van nou, voor mij hoeft het niet. Mm. Maar het moet wel dan op dezelfde manier gebeuren bij beide huizen. Ja. Dus dan moeten ze er samen uitkomen. Heeft u al reacties gehad naar aanleiding van de advertenties? Heeft er al iemand gereageerd? Nou, wel leuk. We hebben er wat leden bij weer. En bovendien hebben we de eerste donaties weer binnen als bijdrage voor dit soort kosten. Want het zijn natuurlijk nogal wat kosten die je maakt. En verder natuurlijk heel veel op de sociale media. Ja, maar we hebben nog geen formele reactie van een van de ministeries. Want u wilt natuurlijk aandacht, dus dat is wel gelukt, klaarblijkelijk. Maar u wilt ook graag dat een van de ministeries reageert. Ja, natuurlijk, want we willen natuurlijk een resultaat. Het gaat om de zaak zelf. Het gaat niet alleen om de aandacht, maar het gaat om dat er iets mee gebeurt. En wat wilt u dan? Wilt u nieuwe gesprekken? We willen graag dat er een wat kordater beleid wordt gevoerd. Het knopen worden doorgehaakt. Er wordt nu dagenlang gerekend voordat er iets gebeurt met een huis. Mensen krijgen te maken met een hele reeks van personen. Adviseurs, projectleiders, bouwkundigen, juridische adviseurs, et cetera. Voordat er überhaupt iets kan gaan gebeuren. Ja. Mensen zitten in een traject van 1-2 jaar voordat ze versterkt worden. Dus dat kan gewoon niet. Er moet echt een kordater beleid worden gevoerd, waarbij sneller de knopen worden doorgehaakt. En dat er ook een uitvoeringsorganisatie komt met meer mandaat. Nu moet alles overlegd worden. Met ministeries, met gemeentes, met allerlei ingenieursbureaus, et cetera. Het moet veel kordater. Okay. Jelle van der Knoop, dank dat u ons even het woord wilde staan. Naar aanleiding van de advertentie. Hij is voorzitter van de actiegroep Groninger Bodembeweging. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Wij gaan naar Gorinchem. En als ik het goed begrijp, moet u dat eigenlijk ook doen. Want Gorinchem is door de ANWB uitgeroepen tot mooiste vestingstad van Nederland. Ik heb contact met de burgemeester. Reini Melisand-Briene, goedemiddag. Goedemiddag. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. We hangen hier allemaal de vlag uit. Het is natuurlijk fantastisch als je zo'n mooie titel in de wacht weet te slepen. Laten we even naar het juryrapport gaan. Ze schrijven onder andere de combinatie van zicht op de rivier, ring van groen en levendige binnenstad maakt Gorinchem tot een smakelijke bonbon. Bent u blij met dit soort woorden? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Kijk, wij weten hier in Gorinchem en in de regio weten we natuurlijk wel hoe prachtig Gorinchem is. Maar als je vervolgens... Ja, een hele deskundige jury, dit soort termen gebruikt, ja, dan ben je wel apetrots als burgemeester. En u had stevige concurrentie, hè, van Dokkum, Bourtange, Hulst, Sittard. Was u verrast dat Gorinchem heeft gewonnen? Het was toch wel spannend, ja. Kijk, aan de ene kant denk je van ja, de andere vestingsteden zijn ook prachtig. En tegelijkertijd, we zijn recent UNESCO Werelderfgoed geworden. Het Nieuw-Hollandse Watergebied. En Gorinchem maakt onderdeel van uit. Het is een linie van 85 kilometer met 45 forten, 6 vestingen en 2 kastelen. En waaronder slot Loewestein. En dus toen dacht ik, ja, maar we zijn wel recent ook Werelderfgoed geworden. Dus dit is wel heel bijzonder. Dus stiekem dacht ik, dit gaat wel goud worden. Oh, en gelukkig. Ja, en dat is nog gelukt ook. En ik denk niet dat iedereen weet van de schoonheid van Gorinchem. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, de meeste mensen die ik spreek, als je vertelt dat je uit Gorinchem komt, dan zeggen ze, oh, daar rijd ik heel vaak langs. Ja, precies. De A27 en de A15. Ja. Of ik sta er stil, hè, want er is nogal eens file. Maar ik denk dat het een onbekende parel is. En ik hoop echt dat deze verkiezing in combinatie met dat wij dus UNESCO Werelderfgoed zijn geworden, dat dit heel veel toeristen en bezoekers naar onze stad trekt. Wij zijn er klaar voor. Ja, maar dat moet ook niet te veel worden. Hè? Ik heb wel eens gehoord van het Winsum-effect bijvoorbeeld. Vorig jaar werd dat Groningse dorpje uitgeroepen tot mooiste dorp van Nederland. En sindsdien worden ze echt overspoeld door toeristen. En dat is misschien ook weer niet prettig. Waar hoopt u op? Nou, ik hoop toch wel op heel veel bezoekers. We zijn er klaar voor. Hè. We zijn een stad, kijk, zeg maar, het dorpje wat u noemde, ja, dat, die hadden niet zo heel veel plek om toeristen te ontvangen. Dat is in Gorinchem wel anders. We hebben heel veel terrasjes, we hebben heel veel mogelijkheden om te recreëren. En we maken onderdeel uit van een heel mooi gebied. Hè. Dus als op een gegeven moment mensen ons mooie Gorinchem hebben gezien, is het natuurlijk ook mooi om het pontje van Rivier te pakken. Even naar Woudegem te gaan, even naar Stolt-Loevestein te gaan. Dus het gebied is ook veel groter. Dus je kan echt hele mooie dagtochten maken waarbij je van de ene mooie plek naar de andere vaart. Kijk eens, klinkt goed. Wat is uw favoriete plekje eigenlijk in Gorinchem? Ja, dat is toch wel Buiten de Waterpoort. Buiten de Waterpoort is een locatie aan de rivier. Ja. Hè? Ja, ik zeg altijd water en vuur, hè? Dat trekt natuurlijk toch, toch heel erg. Hè? Dat verveelt nooit. En je hebt daar het is een hele mooie groene oase. Je kan picknicken, er is ook een strandje. En je hebt zicht op de vesting. Ja, dat is voor mij toch echt wel een pareltje. Vervolgens loop ik dan richting de vesting. Dat is eigenlijk maar een paar honderd meter, want zo heel veel hoef je niet eens te lopen. En dan kom je bij de Lingenhaven. Zeker bij de sluizen daar. Dat tafereel van het water, de bootjes. Nou ja, de mooie plantenbakken die het opfleuren. Ja, top. Kan niet mooier. Veel plezier nog in uw stad. Een trotse burgemeester van Gorinchem hoorde u. Reinie Melisand, dat vandaag door de ANWB is uitgeroepen tot de mooiste vestingstad van Nederland. Wij gaan natuurlijk nog even naar Gio Lippens. Wie kan er allemaal mee in de kop? Vertel. Nou, we hebben nog maar drie man over van de kopgroep die we oorspronkelijk hadden. Rein Taramé, dat is de man die op dit moment op kop rijdt. Joe Dombrowski, man die in een Giro een etappe won, rijdt daar vlak achter. En ook Kenny Elizonde is er nog bij. We zijn Kees Bol definitief kwijtgeraken. We zitten nog 3 kilometer van de finish. Dit gaat nog wel even duren, want het is onvoorstelbaar steil op dat laatste stuk. Op die kale puist in de buurt van Bilbao in Baskenland. De Picon Blanco met stijgingspercentages van 18%. En in het peloton, ja, er werd vooral tempo gemaakt door de ploeg van Mikel Landa, waar we Wout Poels, ploeggenoot van Mikel Landa, op kop zagen sleuren. En nu zie ik de man in de bollentrui lossen, Sepp Kuss. Dat is toch wel opmerkelijk dat die dat tempo niet kan bijbenen in dat peloton. Daar hadden we toch iets meer van verwacht. Hij is een van de helpers van Primoz Roglic. Kijk even verder naar achter. Daar zie ik Roglic zitten in zijn rode trui in de buurt van Richard Carapaz, een van zijn voornaamste belagers. Dat gaat allemaal prima. Roglic niet in de problemen. Poels trekt daar aan het peloton, maar de achterstand van het peloton op de koplopers is 2 minuten en 36 seconden. De Amerikanen hebben met verbijstering gekeken naar de razendsnelle opmars van de Taliban. Straks vertelt onze correspondent Marieke de Vries over de politieke gevolgen voor president Biden. Op de boot naar Engeland hoorde ik FC Utrecht supporters op serieuze toon met elkaar overleggen of ze me overboord zouden keeperen. Toen ben ik wel even bang geweest, ja. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. In 1927 begon Pake Rolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Memira by Bergman Clinics heeft voor ieder oog een oplossing. Van een ooglaserbehandeling tot een lenswissel. Wat voor jouw oog het beste is, bepalen we samen tijdens een vooronderzoek. Maak een afspraak op mamira.nl. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek Boxspring. Ga naar avekbedden.nl. Ze zijn lid van de Amsterdamse Penose en al 25 jaar zitten camera's het dicht op de huid. Hoe gaat het met Verbrande Herman, Rooie Jos, Dikke Bobby en Jantje van Amsterdam? Regisseur Roy Dames overziet hun hele leven. Kijk naar deel 3 van Foute Vrienden. Vanavond om 21:55 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. We gaan naar Jan van der Putten voor het NOS-journaal. Marten Kruijf, oud-ISAF-commandant in Afghanistan, pleit voor een parlementaire enquête of een parlementair onderzoek naar wat er in Afghanistan is misgegaan. In Nieuws & Co, dit programma dus, zei hij dat Nederlandse militairen daar recht op hebben. De Kruijf sprak van een échec in Afghanistan waar Nederland een rol bij speelde. President Biden is op weg naar Washington. Toen de Taliban de macht overnam in Afghanistan, zat Biden in zijn buitenverblijf Camp David. Hij heeft nog niets over de machtsovername gezegd. Zijn verklaring wordt in de loop van vanavond verwacht. De Afghaanse VN-ambassadeur heeft in de Veiligheidsraad de VN opgeroepen in zijn land een inclusieve en representatieve overgangsregering te installeren. Hij vroeg de VN geen regering te erkennen die met geweld aan de macht komt, verwijzend naar de Taliban. En op de Noordzee boven Vlieland wordt gezocht naar een passagier van een cruiseschip. De man of vrouw zou overboord zijn gevallen. En er wordt gezocht met een helikopter, een vliegtuig en reddingsboten. En op de weg, Wijnand Zwaan, hoe is het daar? Ja, de meeste problemen zien we nog altijd op de wegen in Flevoland door de afgesloten A6 ten noorden van Lelystad. Die weg is tot morgenochtend vroeg dicht vanwege werkzaamheden. Nou, veel mensen rijden om via Kampen en via Elburg. Maar dat veroorzaakt daar veel verkeersoverlast, met name rond Elburg. Daar is de vertraging meer dan een uur op dit moment. Het is beter om te rijden via Amersfoort en Harderwijk over de A1 en de A28. Nou, verder zien we wat problemen op de afsluitdijk. De A7 richting Friesland bij Kornwerderzand. Daar wordt dan de weggewerkt en ja, er gaat af en toe een brug open. De vertraging is daar ruim een half uur. En er gebeurde een ongeluk bij Rotterdam op de A20 vanuit Gouda, bij Rotterdam-Noord. De vertraging is daar een kwartier. De rechte rijstrook is dicht. En het weer natuurlijk. Peter Kuipers-Munneke is bij me ook in de studio. Ik heb het idee dat we helemaal opnieuw beginnen. Na een paar dagen mooi weer. Is het de zoveelige weer terug? Ja, de resetknop is ingedrukt. En dat duurt weer een aantal dagen voordat het weer ook straks, net zoals eigenlijk afgelopen weekend, weer de lift ingaat. Het is trouwens zo, ik hoorde net dat weerbericht, of dat bericht over die cruisepassagier die overboord is geslagen. Ik heb natuurlijk echt geen flauw idee wat daar is gebeurd. Mm. Laat ik dat als eerste zeggen. Maar het waait op dit moment wel behoorlijk stevig op de Noordzee ten noorden van de Wadden. En ook op de Wadden zelf staat op dit moment een windkracht 7. Dat wordt vanavond nog een windkracht 8. Dus misschien is daar een verband. Maar goed, als je ook veilig op de wal bent, op de Wadden, en je bent aan het kamperen, zet dan je boel even extra goed vast. Want vanavond dus die windkracht 7 of windkracht 8. Okay. Met kans op zware windstoten tot zo'n 90 km per uur. En dus die behoorlijk stevige wind uit het westen tot noordwesten. Even wat extra scheerlijnen en wat haringen erbij. Ja, zeker. Het wordt geen code oranje hoogstwaarschijnlijk, maar wel een code geel is er nu. Dus dat is gewoon een waarschuwing voordat het hard waait. Die waddenbewoners die weten natuurlijk wel wat wind is. Maar dit is toch best veel. En zeker ook zo in het zomer- en het recreatieseizoen. Nou, vannacht is het dan op een paar buien in het noorden na droog. Temperatuur vannacht van zo'n 11 tot 14 graden. Morgen overdag dan gaat die wind weer wat afnemen. Ook op de Wadden en in het noordelijk kustgebied. En dan wordt het niet warm. Zo'n 16 tot 18 graden. Met de meeste regen in het midden en het zuiden van het land. En in het noorden, nadat je daar die wind hebt gehad, heb je dan morgen stiekem eigenlijk de beste papieren daar. Want daar komt de zon op een gegeven moment tevoorschijn. En daar stopt het ook als eerste met regenen. Nou, kijken we heel snel nog even vooruit. Dan hebben we woensdag en donderdag en nog vrij wisselvallig weer. Vrijdag is er weer een weersverbetering. En het lijkt erop dat zaterdag en zondag dan weer relatief droge, aardige dagen zijn. Met zo'n 24 tot 25 graden en ook goed deels droog. Kijk eens aan. Dankjewel. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met Prevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op metprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:05. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. U hoort het al op de achtergrond. We gaan meteen naar de Vuelta. De derde etappe komt tot een finish. Gio Lippens. Ja, de laatste 700 meter van deze zware bergetappe althans. De aankomst is lood en loodzwaar. Het is alsof er een kolonne mieren tegen een boomstam omhoog kruipt. Zo langzaam gaat het in het peloton. Zo langzaam gaat het ook in de kopgroep. We hebben één koploper op dit moment. Die is weggereden bij zijn medevluchters. En dat is Rein Taramé. Een man die weet wat het is om te winnen in een etappe in de Vuelta. Want dat deed hij al in 2011. Het lijkt wel een eeuwigheid geleden. In 2016 trouwens pakte hij ook al een etappe in de Ronde van Italië. Hij is 34 jaar oud en rijdt voor de Belgische formatie Intermarché. Het is wel grappig dat Taramé nu hier een etappe pakt. Want in de Tour de France reed die ploeg rond. En klaagde de ploegleiding over de inactiviteit van de renners. Ze vonden dat de renners veel te weinig lieten zien van die ploeg. Ze kregen, om het maar eens even op zijn bot te zeggen, ze kregen op een donder van de ploegleiding. Nou, hier hoeft de ploegleiding niks meer toe te voegen aan de prestatie van Rein Taramé. Want die is 400 meter verwijderd van opnieuw een overwinning in een etappe in de Ronde van Spanje. In het peloton gebeurt ook wat van alles. Daar zien we op dit moment Alejandro Valverde op kop rijden. Adam Yates rijdt daar dan in het wiel. Roglic kan gemakkelijk volgen. Maar de Olympisch kampioen met zijn gouden helm, Richard Carapaz, die zagen we zojuist lossen uit dat peloton. Die heeft moeite met die allereerste echte klim van de Ronde van Spanje. Taramé komt daar de bocht om. En dan heeft hij nog 200 meter te gaan. En dan weet hij dat deze overwinning in ieder geval binnen is. En dan gaan we uiteraard ook kijken straks naar de tijdverschillen met het peloton. Want het verschil op dit moment is nog 2 minuten ruim met de mannen in het peloton. Nou, kijken we naar het klassement. Taramé staat daarin op 1:28 van de leider van Primoz Roglic. Ja, dan gaat hij dus gewoon die rode leiderstrui gaat hij overnemen van Primoz Roglic. Dus een onvervalste dubbelslag voor die Est. Die dan zijn ploeg uit België, die dit jaar echt serieus met de grote ploegen mee mag doen, een World Tour formatie is geworden. Die ploeg dan gaat belonen voor het vertrouwen en voor het opstellen in de Ronde van Spanje. Hij moet wel nog even op de pedalen gaan staan, want het is ontzettend steil in dat laatste stukje. Maar daar komt hij dan over de finish gebold. Handje gaat omhoog in de bolken. Pakt hier de etappe. Rein Taramé is de winnaar van de etappe. En dan gaan we gewoon tellen. Kijken hoe lang het duurt voordat het peloton binnen is. Gaan wij ondertussen naar de situatie in Afghanistan. Het is het gevolg van de snelle terugtrekking van de internationale troepen met Amerika voorop. Daar is vanuit Afghanistan, maar ook internationaal, veel kritiek op. I think the proper way to describe this is that the Biden administration implemented the Trump surrender agreement that was signed in 2020. And, you know, we can debate who's most culpable. I don't think that's a particularly productive thing. Voormalig VN-afgevaardigde Peter Galbraith is duidelijk. Biden voert de afspraken uit die zijn voorganger Trump gemaakt heeft. Dus het is de vraag of het zin heeft om te praten over wie meer schuld heeft voor het veroorzaken van de huidige chaos. Correspondent Marieke de Vries in Washington. Marieke, we horen net dat Biden vanavond gaat spreken. Het is lang stil geweest. Wat verwacht jij? Ja, Biden komt vanmiddag eerder terug uit Camp David, zijn buitenverblijf om het land en de wereld dus vanuit het Witte Huis toe te spreken. Er was afgelopen weekend heel veel kritiek dat hij zo onzichtbaar was op dit cruciale moment. Hij heeft afgelopen weekend alleen een verklaring uit doen gaan waarin hij wilde uitleggen waarom dit nu gebeurt, wat er gebeurt. En ik verwacht dat hij die verklaring nog eens dunnetjes over zal doen als hij vanmiddag vanuit de East Room van het Witte Huis het land toespreekt. spreekt. En dat betekent dat hij nog eens een keer zal uitleggen waarom Amerika in Afghanistan was. Na 9-11 wilden ze de vijand Al-Qaeda uitschakelen. Nou, hij zegt dat hebben we 10 jaar geleden, is dat eigenlijk al gebeurd. We hadden ons toen al rustig moeten terugtrekken. Dat is niet gebeurd. En uiteindelijk zal hij benadrukken, net zoals wat je er net VN-gezant Galbraith hoorde zeggen, zal hij benadrukken dat hij een slechte deal van zijn voorganger heeft geërfd. Namelijk de deal die Trump sloot met de Taliban, waarin stond dat de troepen voor mei 2021 zouden zijn teruggetrokken. Nou, volgens de regering Biden gaf dat de Taliban op dat moment extra macht. Ze konden optrekken door het land. Ze hebben provinciesteden veroverd. En uiteindelijk zijn ze natuurlijk aan de poorten van Kabul afgelopen weekend terechtgekomen. En dus zei Biden, ja, toen ze zo sterk waren, had ik de keuze of we hadden nog meer troepen moeten sturen of helemaal wegtrekken. Ik heb voor het laatste gekozen, want ik ben de vierde president die al met dit conflict te maken heeft. En ik wil een vijfde president er niet verder mee opzadelen. Mm-hmm. Ja, en hij heeft gekozen toen voor troepentrugtrekking. Maar hij heeft dit weekend al wel gezegd dat de VS 6000 troepen gaan sturen voor begeleiding van de evacuatie. Is dat niet tegenstrijdig? Ja, dat klinkt tegenstrijdig. Hè. Er waren nog 2500 troepen aanwezig. Die moesten teruggetrokken worden. Maar in plaats van dat dat rustig verliep, hebben we al die chaotische taferelen natuurlijk afgelopen weekend gezien. En moet hij nu dus 6000 troepen extra sturen om deze terugtrekking veilig te laten verlopen. Maar het is niet zo dat deze 6000 troepen vanuit Amerika daar naartoe worden gestuurd. Eerlijk gezegd heeft hij dit vanaf het begin al gecommuniceerd. Toen hij aankondigde dat hij voor 11 september de troepen wilde terugtrekken. Toen zei Biden al, we houden troepen in de regio, in Qatar, in het Midden-Oosten. Dat als het misgaat, hè, als het niet helemaal goed verloopt, dat we die troepen onmiddellijk kunnen inzetten om alsnog een veilig heenkomen voor de mensen die ook samen hebben gewerkt met de Amerikanen te kunnen zorgen. Wat wordt er in de Verenigde Staten allemaal gezegd over het beleid van Biden? Ja, in eerste instantie was er zeker brede steun, hoor, onder de Amerikaanse bevolking. Men was deze oorlogssituatie zat. Het werd ook al de vergeten oorlog genoemd. Het ging eigenlijk ook niet meer echt over Afghanistan hier in de Verenigde Staten. Dus toen Biden aankondigde de troepen voor 11 september terug te trekken, gaf dat bijna geen rimpeling eigenlijk hier in Amerika, ook niet in de media. Maar nu dit weekend is er natuurlijk met verbijstering gekeken. Verbijstering over de chaos, over het gebrek aan goede informatie van de inlichtingendiensten, het schijnbare gebrek aan een goede strategie, hoe dat moest gaan met die terugtrekking. En ja, ook over hoe Amerika zo die mensen in de steek laat waar ze de afgelopen 20 jaar mee hebben samengewerkt. Overigens zegt het Pentagon dat ze zich nu wel voorbereiden duizenden Afghaanse vluchtelingen op te vangen op militaire basis hier in de Verenigde Staten, zoals Fort McCoy in Wisconsin en Fort Bliss in Texas. En internationaal, hoe wordt daar naar gekeken? Slaat Amerika een flater, de grootste militaire operatie ooit van de VS, en die eindigt dan op deze manier? Ja, dit is natuurlijk een enorm gezichtsverlies. Hè. Dit is de langst durende oorlog ooit van het land dat zich voorstaat het sterkste leger ter wereld te hebben. En dat dan eindigt in zo'n fiasco, in zo'n chaos en zulk openlijk falen van de inlichtingendiensten. Dat is een grote deuk in het imago van Amerika als wereldmacht. En ja, andere landen als Rusland, als China, hè, opponenten van de Verenigde Staten, die kijken natuurlijk nauwlettend mee en zien nu duidelijk de zwaktes van Amerika. En China heeft al duidelijk voorgesorteerd het gat op te willen vullen dat de Amerikanen achterlaten in Afghanistan. Tja. Dankjewel, Marieke de Vries. Het verhaal van Afghanistan en de blik vanuit de Verenigde Staten. Wij gaan nog even naar Gio, want jij zou gaan tellen nadat de winnaar over de streep kwam. Ik ben benieuwd, Gio, in de derde etappe van de Vuelta. Ja, de achterstand van het peloton was groot genoeg om Rein Taramé, de winnaar van de etappe, ook straks in de rode trui gehesen te zien worden. Hij mag morgen dus in de rode trui vertrekken in de vierde etappe van deze Vuelta. Dat is gewoon een vlakke etappe. Want hij had een voorsprong van 1 minuut en 45 seconden op de eerste man van het peloton. Dat was Enric Mas. Die perste er nog even een sprintje uit. 3 seconden kwam die binnen voor Miguel Angel Lopez. Daar zaten Adam Yates bij, Primoz Roglic, Egan Bernal, laten we zeggen de meeste mannen die meedoen in ieder geval om de eindzegen hier. We kijken verder ook, Mikel Landa zit daar nog bij, Giulio Ciccone, nou Alejandro Valverde. Dat zijn allemaal de renners die daar in de buurt kwamen. Roglic natuurlijk zelf ook, die de rode trui in elk geval kwijtraakt. Maar nog steeds goed staat in dat klassement, want laten we eerlijk zijn. De winnaar van vandaag, Rein Taramé, de man die uit de kopgroep als laatste overbleef. Ja, dat is geen man waarvan we verwachten dat hij 3 weken lang gaat volhouden. Het is geen renner die in het klassement in deze veld daar hoge ogen zal gaan gooien. Was wel flinke achterstand voor wat andere renners. Ducati bijvoorbeeld, die kwam toch op dik 30 seconden. En Ducati is de nummer 3 van vorig jaar. Op dik 30 seconden van de pelotonfavorieten binnen. Dus van Roglic, van Mas, van Yates, Bernal, noem ze maar op. En Carapaz, Richard Carapaz, die vorig jaar nog tweede werd in het algemeen klassement. En die toch als voornaamste, een van de voornaamste uitdagers in ieder geval gezien werd van Primoz Roglic. Ja, die kwam om nog grotere achterstand binnen. Dus die heeft echt een flinke tik aan zijn broek gekregen. En ja, die moet maar zien of hij dat nog kan gaan goedmaken in een van de komende etappes. Hij kwam binnen op 2:48. Dat is dus een dikke minuut na de favorieten voor het algemeen klassement. Dus nu al meteen de eerste, de beste aankomstberg op. Al verschillen in het algemeen klassement. Mooi gedaan. Taramé staat in de rode trui. De rest zit allemaal dichtbij. De Vuelta gaat morgen verder. Heel fijn. Mooi ook van de parcoursbouwers. En op de weg, Wijnand Zwaan. Ja, de A6 is dicht ten noorden van Lelystad door werkzaamheden. En daardoor staan er veel files op de alternatieve routes. Vooral de routes via Kampen en Elburg leveren veel extra reistijd op. Meer dan een uur in beide gevallen. Het is beter om anders om te rijden. Dat kan bijvoorbeeld vanaf Amersfoort via Harderwijk over de A1 en de A28. En we zien nogal wat oponthoud op de afsluitdijk. De A7 richting Friesland door brugopeningen en wegwerkzaamheden. Voor Kornwerderzand staat nu 10 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. Er is meer nieuws. In Spanje worden inwoners van dorpen ten westen van Madrid opgeroepen om hun huis te verlaten vanwege een bosbrand. De vuurzee ontstond zaterdag, afgelopen weekend, nadat een auto op een snelweg in brand was gevlogen en dat vuur verspreidde zich razendsnel, doordat het in het gebied heel heet is en kurkdroog. Bosbrand bij Madrid heeft al bijna 12.000 hectare land verwoest. Van Diana Ross. We volgen uiteraard ook de ontwikkelingen in Haiti. Daar is het dodental na de aardbeving opgelopen tot bijna 1300. En daarnaast zijn ruim 5700 mensen gewond geraakt. En dit aantal kan nog verder oplopen. Iedereen die kan helpt met het zoeken naar overlevenden onder het puin. We hebben contact met Naomi Nolte van het Rode Kruis voor het laatste nieuws. Mevrouw Nolte, wat kunt u vertellen? Is er al meer duidelijkheid? Ja, wat we als Rode Kruis zien in het gebied, dat er zeker 30.000 gezinnen zijn getroffen door deze ramp. Maar de verwachting is inderdaad dat die aantallen nog op gaan lopen. Want er zijn een aantal gebieden die nog steeds niet toegankelijk zijn. Onder andere door de aardverschuivingen. Die hebben plaatsgevonden als gevolg van die aardbeving en de naschokken dit weekend. Hmm. Ja, dus dat kan sowieso het dodental kan verder oplopen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen ontheemd geraakt. Wat zijn de grootste gevaren voor de bevolking momenteel? Ja, we zien inderdaad dat er op zaterdag al gebouwen zijn ingestort. En dat er inderdaad veel mensen nog onder het puin. Dat er zoek- en reddingswerkzaamheden zijn om mensen onder het puin vandaan te halen. Acute medische zorg is belangrijk, omdat de ziekenhuizen sowieso overbelast zijn door het grote aantal gewonden. En een aantal ziekenhuizen ook beschadigd is geraakt in de aardbeving. En onderdak. Veel mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. En zeker nu die tropische storm toch nog langs dat gebied gaat reizen. Het is afgezwakt tot een tropische depressie, dus het is net iets minder hevig. Maar normaal gesproken, als zoiets op komst is, dan ga je je waarschuwingssystemen inzetten. Dan ga je mensen evacueren en naar een veilige plek brengen. Maar ook heel veel van die onderdaklocaties zijn nu beschadigd door de aardbeving. Tja. En hoe kunt u dan helpen? Hoe kan uw organisatie helpen? Ja, we hebben op dit moment richten ons inderdaad dus vooral op zoek- en reddingsacties, acute medische zorg, toch onderdak, maar dan vaak in de vorm van tentzeilen, tentjes, zodat mensen in ieder geval droog zitten. En psychosociale ondersteuning is erg belangrijk, want veel mensen zijn getraumatiseerd geraakt na die gigantische aardbeving van 2010... Stel daarbij op dat in 2016 orkaan Marshall daaroverheen is getrokken, ook heel veel verwoesting heeft achtergelaten. En nu krijg je eigenlijk twee vergelijkbare rampen, dus en een aardbeving en een tropische depressie, heel kort na elkaar. Nou ja, dat is voor mensen daar natuurlijk hun ergste nachtmerrie die werkelijkheid wordt. Ja, en ik heb ook begrepen dat het nog meer zou kunnen komen, dat er nog meerdere aardverschuivingen zouden kunnen ontstaan. En ook plotselinge overstromingen. Ik kan me voorstellen dat u ook uw hart vasthoudt. Ja, het is gewoon een hele zorgwekkende situatie. Haiti is sowieso een land wat vaak getroffen wordt door natuurrampen. Simpelweg door de plek waarop het ligt. Dus aardbevingen, overstromingen, orkanen komen daar veel voor. Het is ook nog eens een van de armste landen ter wereld, wat de bevolking extra kwetsbaar maakt. Veel mensen zijn afhankelijk van landbouw en visserij. Dus er zijn doorlopende projecten op Haiti om te zorgen dat mensen beter in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien als er een ramp is. Maar ook om te zorgen dat het impact van bijvoorbeeld overstromingen minder is, doordat we bijvoorbeeld bomen planten die overstromingen een beetje breken, of dammen aanleggen. En op die manier probeer je dan te zorgen dat mensen in ieder geval zo min mogelijk impact ervaren van die ramp. Want die ramp zelf, die hou je niet tegen. Nee. Kunnen luisteraars iets doen? Ja, we hebben als Rode Kruis gisteren Giro 5125 geopend voor Haiti. Je kunt rechtstreeks op dat Giro-nummer doneren of via rodekruis.nl. En met dat geld proberen we zoveel mogelijk lokaal de hulpverlening in te zetten. Mensen van daar in te zetten. Zorgen dat we de hulpgoederen zo lokaal mogelijk inslaan. Zodat je ook weer de lokale economie stimuleert. En op een zo efficiënt mogelijke manier die mensen die weer alles kwijt zijn te helpen. Dank dat u ons weer even te woord wilde staan. Naomi Nolte van het Rode Kruis over de situatie in Haiti. De 5. Voor 6. Ik heb een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. De meeste boeren hebben koeien om te melken, bijvoorbeeld. Maar slechts één boerderij in Europa houdt kamelen. En laat die boerderij nou in Nederland staan, in Bernicum. En bij lekker weer mogen de kamelen ook van stal. Ja, kom maar. Zie ze rennen. Ze vliegen nog net niet uit de bocht. Daar gaan ze, zijn net koeien. Kamelenmelk is een opmars en volgens de kamelenboer is het ook veel gezonder dan koemelk. Dat hebben wij verder niet onderzocht. Dat is een uitspraak van de boer. Het probleem is dat kamelen niet zomaar melk geven. Soms maar 2 liter een koe levert, zo'n 30 liter melk per dag. De prijs van een pak kamelenmelk is dan ook een stuk hoger dan die van koemelk. Het kost 10 euro per liter. 4. Melbourne heeft nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. De komende 2 weken is er in de Australische stad een avondklok en worden de speeltuintjes zelfs gesloten. Kinderen en hun ouders zouden namelijk te vaak te dicht op elkaar komen. Kinderen zijn uiteraard niet blij. It makes me sad because like it's something to do and I can't do anything anymore. Afgelopen dagen zijn er 22 nieuwe besmettingen bijgekomen in de staat Victoria en daarom kiezen de autoriteiten dus voor aanscherping ook voor kinderen. 3. apen blijken elkaar net als mensen te begroeten. Onderzoekers observeerden het gedrag van groepen bonobo's en chimpansees in 4 verschillende dierentuinen en keken vooral hoe apen hun activiteit beginnen en afsluiten. En wat blijkt? Apen tasten af. Of de andere aap een beetje op dezelfde lijn zit voordat ze met elkaar gaan spelen of elkaar gaan vlooien bijvoorbeeld. Dat doen ze door oogcontact te maken onder andere en hun hoofden tegen elkaar aan te duwen of zelfs door elkaar de hand te schudden. Ook dat gebeurt. De Volkskrant schrijft erover. Als ze klaar zijn, volgt eenzelfde ritueel. En wel aardig voor ons mensen. Bonobo's nemen langer de tijd om soortgenoten te begroeten waarmee ze een minder sterke band hebben dan soortgenoten waarmee ze goed bevriend zijn. 2. En dan Afghanistan. Indrukwekkende beelden komen er uit het land. Bijvoorbeeld van dat vliegveld in Kabul, heeft het misschien wel gezien, waar mensen hangend aan vliegtuig wanhopig proberen weg te komen. Bij het vliegveld stond ook een tolk die onder andere door Nederland is ingehuurd. Ooit. Hij filmde geplunderde auto's die door gevluchte buitenlanders zijn achtergelaten en stuurt deze oproep. So it's a terrible, terrible situation. So I really need the NBC to help me, protect me and my family. I really rely on them. And Taliban come here and they go back after here. They see us when we hang out here. So there is a very good chance that they will target us. So please, please, please tell the embassy to help us as quickly as possible. Deze talk smeekt dus om hulp van de Nederlandse ambassade. Volgens demissionair defensieminister Ank Bijleveld is er een vliegtuig onderweg om tolken en ambassadepersoneel en hun families uit Kabul op te halen. 1. In datzelfde Kabul doet Clarissa Ward verslag voor CNN. Ze was ooggetuige van hoe de Taliban de strijd overnam, de stad overnam en voor de Amerikaanse ambassade kwam te staan. This is a sight I honestly thought I would never see. Scores of Taliban fighters and just behind us the US embassy compound. Hello, Aloha. People come up to them to pose for photographs. Chanting death to America, but they seem friendly at the same time. It's utterly bizarre. Het is ook een onwaarschijnlijk beeld. Clarissa Ward met een hoofddoek om. Staat ze daar totaal niet onder de indruk, zo lijkt. Weet natuurlijk niet wat ze van binnen voelt. Maar ze doet heel kalm verslag van de Taliban. Staat voor ze. Ik zal het filmpje zo even delen op Twitter. Daar heet ik @LaraRensen. Meteen na 6. De chaos in Afghanistan zorgt ook voor zorgen in Den Haag. Nederland heeft meerdere evacuatievluchten vanuit Kabul gepland en naar Kabul. NPO Radio 1 podcast. In Athene, Peking, Londen en Rio deed ze mee aan de Paralympische Spelen. Oosterbaan, airball. Dit jaar is Roos Oosterbaan Miss Paralympics. In haar podcast gaat ze samen met oud-rolstoelbasketballer Mark van der Kuilen op zoek naar de verhalen van atleten die hopen te schitteren in Tokio. We zijn inmiddels echt wel gewoon professionele sports en ik pak het laatste graantje nu mooi mee. En ik kan op deze leeftijd de sport nog bedrijven. De podcast Miss Paralympics. Ga naar nporadio1/podcast of de bekende podcastplatforms. Intens, meeslepend en ongelooflijk overweldigend. Het muzikale meesterwerk Carmina Burana komt in de grootste versie aller tijden naar onder andere het Concertgebouw, de Doelen in Rotterdam en het World Forum Theater in Den Haag. Reserveer nu snel uw tickets op worldconcerts.nl. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UDODAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UDODAS. Meten en weten op afstand. Koele wateren. 4 even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UTODAS. Kijk op utodas.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Vergeet wat je weet over Oprah. Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. o-festival.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens. En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Valery Gergiev en pianovirtuoos Igor Levit. Met de Münchner Philharmoniker brengen zij op 27 september het eerste pianoconcert van Brahms. Bestel op concertgebouw.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Met Lara Rensen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Het ministerie van Defensie heeft meerdere vluchten gepland om mensen uit Afghanistan te evacueren. En de kustwacht en de reddingsbrigade zijn boven Vlieland op zoek naar een vermiste passagier van een cruiseschip. Het NOS-journaal nu. Jan van der Putten. De Amerikaanse president Biden is op weg naar Washington. Toen de Taliban de macht overnamen in Afghanistan, zat Biden in zijn buitenverblijf Camp David. Hij heeft nog niets gezegd over de plotselinge machtsovername en de daaropvolgende chaos, zegt correspondent Marieke de Vries. Hij heeft afgelopen weekend alleen een verklaring uit doen gaan waarin hij wilde uitleggen waarom dit nu gebeurt, wat er gebeurt. En ik verwacht dat hij die verklaring nog eens dunnetjes over zal doen als hij vanmiddag vanuit de East Room van het Witte Huis het land toespreekt. Er is veel kritiek op het besluit van Biden om de Amerikaanse troepen uit Afghanistan terug te trekken. De toespraak van de president wordt in Nederlandse tijd in de loop van de avond verwacht. Marten Kruijf, oud-ISAF-commandant in Afghanistan, pleit voor een parlementaire enquête of een parlementair onderzoek naar wat er in Afghanistan is misgegaan. In Nieuws & Co. zei de Kruijf dat Nederlandse militairen daar recht op hebben. We kunnen niet alleen naar de VS wijzen. We moeten ook kijken wat we hebben gedaan binnen Europa, binnen de Europese Unie en wat wij zelf hebben gedaan. En het zou goed zijn dat degene die de militairen uitzenden en dat missie geven, en dat is het parlement, niet de huidige regering, maar het parlement als entiteit, ook de komende tijd tot zelfanalyse zou overgaan. Dus kijken wat is hier nu allemaal fout gegaan. De Kruijf sprak van een échec in Afghanistan waar Nederland een rol bij speelde. In Rozenburg bij Rotterdam is een jongen van 17 aangehouden na een fatale steekpartij. Bij een tennispark werd een man van 21 doodgevonden in een auto. Buurtbewoners melden dat ze ruzie hoorden. De Nederlandse spoorwegen leden afgelopen half jaar netto 600 miljoen euro verlies door de coronamaatregelen. En door steunmaatregelen en een eenmalige meevaller bleef het verlies beperkt tot 25 miljoen. Ten noordwesten van Vlieland hebben reddingsdiensten urenlang gezocht naar een oudere man die van een passagiersschip zou zijn gevallen. De hoop is klein dat diegene nog leeft. Het schip was op weg van Hamburg naar Antwerpen. De Amerikaanse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar de autopilot-functie van Tesla. Sinds 2018 waren er 11 ongelukken waarbij die zelfrijfunctie een rol zou hebben gespeeld. Bij die ongelukken botsten elektrische auto's op brandweerwagens en pylonen. 17 mensen raakten gewond en er viel een dode. De Amerikanen onderzoeken in totaal 756.000 auto's. Nagenoeg elk exemplaar dat Tesla sinds 2014 in de VS heeft verkocht. Zeeland is voor de komende jaren op zoek naar 130 huisartsen, psychiaters en specialisten ouderengeneeskundigen. Alleen al dit jaar zijn er 15 artsen nodig, zegt arbeidsorganisatie Via Zorg. Door vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. En de komende 8 jaar gaat de helft van de huisartsen in Zeeland met pensioen. De provincie probeert daarom deze zomer huisartsen in opleiding te lokken met speciale verwenweekends. Deze arts in opleiding is bijna om. De projectleider zei het heel mooi. Ze hebben een lange voortuin, maar als je binnen bent, dan ben je binnen. En dat vond ik wel een hele mooie omschrijving. Daar ben ik heel benieuwd naar hoe lang die voortuin is en of ik binnen kan komen. Volgens de Zeeuwse huisartsencoöperatie werkt dit soort verwenweekends goed voor huisartsen in opleiding. De meesten die een tijdje in Zeeland hebben gewoond en gewerkt, willen er ook blijven. En het weer. Enkele buien. Vanavond meer wind. In het noordelijk kustgebied is kans op windstoten. En de minimumtemperatuur vannacht is een graad of 13. Morgen ook wisselvallig. Minder wind en een graad of 17. En hoe gaat het met de problemen in Flevoland, Wijnand Zwaan? Ja, die houden voorlopig nog aan, Lara. De A6 is in noordelijke richting dicht ten noorden van Lelystad bij de Ketelbrug vanwege werkzaamheden. Nou, veel mensen rijden om via lokale routes. De route via Elburg bijvoorbeeld. Maar ja, die levert heel veel extra reistijd op nu. Ongeveer anderhalf uur. Wie omrijdt via Kampen komt ook flink in de file. Ook daar is de reistijd een uur. Omrijden via Harderwijk over de N302 levert een half uur extra reistijd op. Het is beter om andersom te rijden. Dat kan, als het mogelijk is, nog via Amersfoort en Harderwijk over de A1 en de A28. Verder staat er file op de A7, de afsluitdijk richting Friesland bij Kornwerderzand. Daar is het oponthoud nu zo'n 20 minuten. En bij Rotterdam op de A20 vanuit Gouda staat een kapotte auto stil nabij het Kleinpolderplein. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als trotse bewoner van een eigen huis. Want wat als dat huis straks te klein, te oud of te duur wordt? Denk vooruit over die aanbouw, over duurzamer wonen of een verhuizing. Praat erover met een adviseur en vraag naar een hypotheek of verzekering van Egon. Denk vooruit. Denk Egon. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. FutureEnergyForAll.nl. Let op. U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar Finovion.nl. Meer verkopen via de website. Customer journeys, conversion optimization, ERP-systemen. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. NPO Radio 1. NOS NTR. Nederland zegt er alles aan te doen om ambassadepersoneel, tolken en anderen die onze bescherming verdienen zo snel mogelijk weg te krijgen uit Afghanistan. Demissionair premier Rutte zei dat eerder vandaag. De situatie in Afghanistan is ontzettend onoverzichtelijk en zeer zorgwekkend. Lara Rensen. Nieuws & Co. Vandaag vertrok een militair toestel om mensen die daar recht op hebben, zoals dat heet, op te halen. Politiek verslaggever Lars Geerts. Weten we al of dat toestel al geland is en of het überhaupt kon in Kabul? Nee, dat weten we niet. Nou, je zegt al, hè, of het überhaupt kon. Want inderdaad, tot kort geleden bleek de landingsbanen op het vliegveld in Kabul niet bereikbaar, of in ieder geval zo bezet door wanhopige mensen, dat het bijna onmogelijk was, zo niet helemaal onmogelijk was, om een toestel te laten landen. We weten dus ook niet of dat toestel dat Nederland heeft gestuurd. Ik moet er overigens bij zeggen dat dat geen Nederlands militair toestel is, maar dat het een toestel is wat wij hebben gecharterd. Ook werkelijk in Kabul is aangekomen. We weten dat de bedoeling was dat het vanmiddag zou landen en dan ook zo spoedig mogelijk weer terug zou gaan met een aantal mensen die recht hebben op terugkeer, dan wel een plek in het toestel naar Nederland. Ja, en wie komen er dan in aanmerking voor een plek? Want het gaat om mensen die daar recht op hebben, begrijp ik. Ja, inderdaad. Er is een selectie gemaakt. Het ministerie van Defensie vertelt ons nu, en ook het ministerie van Buitenlandse Zaken trouwens, dat het gaat om inderdaad tolken die hebben gewerkt voor de Nederlandse overheid en de Nederlandse militairen met hun gezin. Ook lokaal ambassadepersoneel, dat gaat dus om Afghanen die werkten voor de Nederlandse ambassade en hun gezinnen, die kunnen een plek op een toestel krijgen. En natuurlijk de ambassademedewerkers die vanuit Nederland naartoe zijn gestuurd en niet langer nodig zijn om daar het werk in Afghanistan te verrichten. Ook is er ruimte eventueel voor Nederlanders die er nog zitten. En er wordt ook gekeken naar andere mensen die zich melden en wat ze daarmee moeten doen. Maar dat gebeurt op individuele basis. En wat ze daarmee bedoelen, dat blijft een beetje in het vage. Okay. Er zouden al 2 Nederlanders meegenomen zijn door een Oekraïens toestel, zag ik ergens langskomen. Wat weet jij daarvan? Ja, dat wordt bevestigd inderdaad door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er zijn 2 mensen met een Nederlands paspoort meegenomen met een Oekraïens toestel. Dat is niet vreemd, zeggen ze hier in Den Haag. Want er worden op dit moment Europees afspraken gemaakt om elkaar, staatsburgers en mensen die recht hebben op een plek in een toestel over te nemen. Dus het kan ook zijn dat mensen die bijvoorbeeld naar Nederland mogen komen met een toestel van een ander land Afghanistan uit worden gebracht. Het is ook niet zo dat die toestellen dan direct vanuit Afghanistan naar Europa komen. Er wordt eerst een tussenhub buiten Afghanistan bezocht. Daar kunnen mensen overstappen op toestellen, gewone lijnvluchten, die dan weer naar de verschillende landen in Europa gaat. Dus op dit moment wordt er hier in Den Haag ook koortsachtig overlegd met allerlei landen binnen Europa en ook anderen om te kijken hoe mensen zo snel mogelijk uit de hoofdstad Kabul gehaald kunnen worden. Vanuit de Kamer en ook vanuit de anderen wordt opgeroepen om meer mensen te evacueren. Hè? Dus niet alleen tolken, maar ook Afghanen die Nederlandse hulporganisaties hebben geholpen of Nederlandse journalisten hebben begeleid. Wat wordt daarover gezegd? Ja, tot vorige week was het nog zo dat de lijn in Den Haag heel helder was. Nee, we houden het bij mensen die geregistreerd zijn, waarvan we zeker weten dat ze voor de Nederlanders hebben gewerkt, bijvoorbeeld als tolk of inderdaad bij de ambassade. En alleen die halen we op, want anders is het allereerst een uitvoeringsprobleem. Zo zeggen ze dan, want hoe controleren we nou wie voor wie heeft gewerkt? Iedereen kan wel zeggen dat ze voor een Nederlandse NGO hebben gewerkt. Iedereen kan wel zeggen dat ze voor een Nederlandse journalist hebben gewerkt. Dus op die manier is het niet te houden. En dus halen we die mensen ook niet naar Nederland toe. Dat is aan het schuiven, merkten wij vandaag. De chaos is inmiddels zo groot. Er is ook wel ruimte in de Tweede Kamer, merken we, om breder te kijken, om ruimer te kijken naar mensen die in de inderdaad Nederlanders hebben geholpen en niet alleen de Nederlandse overheid. Premier Rutte wilde daar, demissionair premier Rutte, moet ik zeggen, die wilde daar vanochtend nog niet veel over kwijt, maar liet wel doorschemeren dat er inderdaad ruimte is om even wat breder te kijken. De komende dagen zult u in eerste plaats Sigrid Kaag zelf, met Ang Bijleveld natuurlijk, de verantwoordelijk ministers, maar ook mij daarmee aan het werk zien. Sigrid en ik natuurlijk ook de formatie, maar de komende dagen zal onze aandacht verdeeld zijn tussen de formatie, maar ook Afghanistan. We doen er alles aan om ambassadepersoneel, tolken, anderen die onze bescherming verdienen, daar weg te krijgen. Maar het is erg ingewikkeld. U zegt anderen die onze bescherming verdienen. Vorige week was de discussie inderdaad over, moeten mensen, Afghanen die ons geholpen hebben, onze mensen daar? Nou, ik kan er allemaal in het openbaar niks over zeggen. Nee, hij kon daar in het openbaar niks over zeggen. Ook minister Kaag van Buitenlandse Zaken zei daar niks over. Dat was wel opvallend, moet ik zeggen, dat inderdaad de communicatie vanuit de overheid over hoe die actie verloopt vandaag niet heel erg, nou, laat het zo zeggen, vloeiend verliep. Iets anders nog eventjes, Lars. Eerder in deze uitzending vroeg voormalig ISAF-commandant Maarten Cruijff om een parlementaire enquête of een parlementair onderzoek, dat was dan aan het parlement, naar de politieke doelen van de Nederlandse missies in Afghanistan. Want dat verdienen de militairen, zei hij. Hoe kansrijk is zo'n verzoek? Nou, ik heb eerlijk gezegd de partijen hier in Den Haag daar nog niet over gehoord. Iedereen is nu op dit moment vooral bezig natuurlijk met de chaos op dit moment. En niet zozeer met de geschiedenis van hoe Nederland betrokken raakte bij de oorlog in Afghanistan en welke rol we daarin vervuld hebben. Alleen wat je wel kunt merken is de druk die dus blijkbaar staat ook op de minister van Defensie Bijleveld vanuit haar eigen organisatie. Er zijn 24 soldaten gesneuveld in, Nederlandse soldaten gesneuveld in Afghanistan. Die organisatie heeft zich jarenlang ingezet om mee te helpen aan de wederopbouw van het land. En dat zien ze natuurlijk nu in 1 week verschrompelen. Ja. En daarbij kijken ze natuurlijk ook naar de politiek. En dus zal Bijleveld onder, of zeker ook die druk voelen om deze operatie goed voor elkaar te krijgen. En inderdaad om op de een of andere manier recht te doen aan haar eigen organisatie in de rol die gespeeld heeft in deze Afghanistan-oorlog. Goed. Lars Geerts, dank je wel. Ja, en had het al met Lars erover. Heikel punt op dit moment is de penibele situatie waarin Afghanen verkeren die de afgelopen 20 jaar voor ons land hebben gewerkt. Ze lopen gevaar omdat ze door de Taliban als verraders kunnen worden gezien. Jan Gras heeft als officier van justitie mensen opgeleid in Afghanistan en zet zich nu in voor deze achterblijvers. Verslaggever Jeroen de Jager zocht hem vandaag op. En via de mail en WhatsApp heeft Jan Gras contact met de achterblijvers en legt allerlei lijsten aan. Dit is een lijst, meneer Gras. Wat is dat? Ik heb hier een Excel-bestand met 90 namen van mensen waarmee ik contact heb in Afghanistan. Zijn dat allemaal tolken? Dit zijn niet allemaal tolken. Dat staat er ook bij. Er staat bij wat hij is. Hier een tv-journalist, een housekeeping, carpenter. Gaat het nog lukken, denkt u, om die mensen hier naartoe te halen? Nee, dat denk ik niet meer. Nee. Ze moeten allemaal via de airport naar Nederland, een vliegtuig zien te komen. En de meeste mensen hebben geen visum. Degene die een visum hebben toegewezen gekregen van Nederland, die mochten dus mee. Alleen, die mensen hebben zich vanmorgen gemeld op het vliegveld en die mochten niet mee. Of die konden niet mee. Want? Het vliegveld was helemaal overlopen door allemaal mensen die op de gok naar het airport waren gegaan om te kijken of ze in een vliegtuig te konden. Nou, u heeft vanochtend contact gehad met een van uw mensen, tolk, die zich had gemeld op het vliegveld, of met twee mensen zelfs. Ja, hij had toestemming gekregen. Hij moest zich om 10:00 melden. Vanochtend. Hij was er om 7:00 al op de airport. En er waren daar duizenden, hij zei tienduizenden mensen. En er werd geschoten. Nu hadden ook mensen neergeschoten. Maar hij was daar met zijn vrouw en zijn twee kinderen. Twee kleine kinderen. Kwam er niet doorheen. Hij kwam er niet doorheen. Dus hij is weer gauw teruggegaan, omdat hij bang was dat hij een van zijn kinderen of hij gewond zou raken. Ja. U heeft hem net even gebeld. Ik heb hem net. Kan ik even een stukje van laten horen. Oké. Taliban are searching the houses, And do you know what they are doing there in those houses? They are searching for the people who have worked with international interpreters in these kind of things. Can you hear that? Yeah, I hear it, Yeah, it's pretty dangerous in here. Ja, hij zit dus nu thuis. Hij zit dus nu weggedoken. Omdat hij kan dus niet op het vliegveld blijven. Maar hij zit nu te wachten tot wij hem op de een of andere manier toch proberen in zo'n vliegtuig te krijgen. En ik hoor hem zeggen, er zijn lijsten of er zijn verraders die ons gaan aanwijzen aan de Taliban. We zijn hartstikke bang dat ze bij ons thuis langskomen. Yeah. Your wife and children are okay? They're really scared. They're scared. They are really scared. Yeah. They are mentally disordered. We horen schieten op de achtergrond. Klopt. En hij vraagt zich af, hoe kom ik in vredesnaam op dat vliegveld zonder dat ik in de problemen raak? Klopt. Nou, dat is precies op het ogenblik het probleem. Want zelf naar het vliegveld gaan heeft geen enkele zin. Dus Nederland moet een methode vinden om via een achterdeur ergens binnen te kunnen komen. Om alsnog alle mensen, want Rutte die heeft nu gezegd dat Nederland er alles aan doet om ambassadepersoneel, tolken en anderen die onze bescherming verdienen weg te halen uit het land. Ja, nou dat zijn dus een heleboel mensen die inmiddels geprobeerd hebben via de Nederlandse ambassade aan een visum te komen. Dus die moeten ergens verzamelen. Dan moeten ze op transport naar dat vliegtuig toe en dan ingeladen worden. Anders worden ze compleet onder de voet gelopen. Er zijn kleine kinderen bij, dus dat gaat gewoon niet. En als er morgen weer een vliegtuig komt, wat ik begrijp, dan moet dat wel geregeld zijn, anders is het weer precies hetzelfde. They sent us an email, said that the plane is on the way and be close to the airport and they will call us and will show us the door through which we can get into the airport. But I think it would be not possible because all the doors are surrounded by the thousands, even 10,000 of people. Nederland heeft dus een mail gestuurd dat de mensen die mee kunnen op een vlucht in de buurt van het vliegveld gebeld gaan worden. Daar horen zij dan welke toegang ze moeten nemen. Maar daar heeft deze Afghaan dus, u hoorde dat, weinig vertrouwen in. Blijf u op de hoogte houden van het nieuws uit Afghanistan. Door naar de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De A6 is dicht ten noorden van Lelystad door werkzaamheden. En omrijders staan daardoor in de file. Vooral op de Elburg. De vertraging is daar meer dan een uur. Wie omrijdt via Kampen komt ook in de file. Hou daar rekening met bijna een uur extra reistijd. Het is beter om te rijden via Harderwijk. Verder staat er een flinke file op de A7. De afsluitdijk richting Friesland bij Kornwerderzand. De vertraging is daar gemiddeld genomen een half uur. En er is meer nieuws. Een man uit Pannerden in Gelderland moet 1,5 jaar de cel in voor een aanslag met een vuurwerkbom op het huis van een Somalisch gezin. De man wilde de familie weg hebben omdat ze uit het buitenland komen. Zo zei hij. Het Somalische gezin voelde zich onveilig na de aanslag en is inmiddels verhuisd. In het noorden van Turkije hebben reddingswerkers opnieuw slachtoffers gevonden van de overstromingen van vorige week. Het dodental is gestegen naar 72 en er worden nog tientallen mensen vermist. Ook zitten nog zo'n 40 dorpen zonder elektriciteit. Overstromingen werden veroorzaakt door zware regenval. En hoe ruikt Almere? Op die vraag is antwoord. Aan inwoners is gevraagd welke geuren bij Almere passen. En die zijn verwerkt in een kaars, zegt de bedenkster. Hij is fris kruidig, dus de boventoon zijn die groene geuren. Ook een vleugje van het water natuurlijk. Een belangrijk deel in het heden en verleden van Almere. En daarnaast bleek ook het multiculturele eten erg gewaardeerd te worden. Daarvoor hebben we gekozen om gember en koriander in de geur te verwerken. Ja, dat is allemaal verrukkelijk natuurlijk. Maar de inwoners van Almere noemden ook opvallend vaak de geur van hondenpoep. Waarbij het maken van de kaarsjes besloten om alleen maar lekkere geuren te verwerken. Nou, dat lijkt me heel verstandig. In de buurt van Vlieland. U heeft dat misschien meegekregen, het verhaal. Zoekt de kustwacht naar een persoon die van boord is geslagen waarschijnlijk. Aan boord geslagen van een cruiseschip. Het schip was onderweg van Hamburg naar Antwerpen. Ik heb contact met Ron Korstanje van de kustwacht. Goedenavond. Goedenavond. Heeft u enig idee wat er gebeurd kan zijn? Nee, dat zal onderzoek uit moeten wijzen wat er precies aan boord gebeurd is. Wij hebben een melding gekregen van het schip dat ze iemand kwijt waren. En daarop is een zoekactie gestart. Maar heeft ook iemand daadwerkelijk gezien dat er een persoon overboord geslagen is, van het schip gevallen is? Ja, dat zal onderzoek, daar kan ik verder geen uitspraken over doen. Dat zal onderzoek moeten uitwijzen. Ja, maar ik vraag dat omdat misschien zit de persoon wel op slot ergens op het wc of zo. Ja, met dat ze de melding bij ons gedaan hebben dat er waarschijnlijk, vermoedelijk iemand overboord gegaan is, hebben ze het schip zelf ook helemaal doorzocht en hebben de persoon niet gevonden. Wij zijn wel vanuit de melding die we kregen van het schip uitgegaan van de man overboord en hebben daarop gehandeld. Oké, wat doet u dan? Want ik begreep van onze weerman dat het behoorlijk winderig is momenteel bij de Wadden. Kunt u iets betekenen? Ja, in dit geval hebben we eigenlijk direct alarm gemaakt voor één helikopter en een vliegtuig. We hebben direct 5 reddingsboten van de KNRM die kant uit gestuurd. Mm-hmm. Later is er nog een tweede helikopter die kant uit gestuurd. En we hebben een kustwachtvaartuig die kant uit gestuurd. Nog een andere overheidsvaartuig die kant uit gestuurd. En de schepen die daar in de buurt zijn gevraagd om ofwel ter plaatse ook te gaan of goede uitkijk te houden. Ja. Hoe vaak gebeurt zoiets nou? Ja, man overboord van schepen komt toch ook wel met enige regelmaat voor. Maar van een cruiseschip, dat weet ik niet zo hoe vaak dat voorkomt. Zeker niet in onze wateren. En overleef je zoiets, hè, is de vraag. Ja, de watertemperatuur is nog wel redelijk dat je nog wel lang overleeft. Maar ja, en zo'n cruiseschip is vrij hoog. Ja. En het is ook wel een vrij grote hoogte waar dan iemand naar beneden valt. Ja, maar laten we hopen dat ze de persoon vinden. Dank dat u ons eventjes te woord wilt stellen. Even, ik kan wel eventjes doorgeven dat de SAR-actie 5 voor 6 beëindigd is. Dat krijgt u net binnen, of? Wat zei u? U krijgt dat net binnen, die informatie? Hebben we net binnengekregen, ja. Dus u stopt met zoeken eigenlijk, daar komt het op neer? Daar komt het op neer. We hebben het gebied afgezocht, helemaal. En ook de overlevingstijd is gewoon niet heel. Ach. Dit geval. Dus dat is gewoon slecht nieuws, meneer Korstanje. Ja, helaas wel. Ja, dan gaat u ervan uit dat de persoon overleden is. In dit geval gaan we ervan uit dat we hem niet meer kunnen redden, nee. Is het een man of een vrouw? Kunt u daar iets over zeggen? Het gaat om een oudere man van in de 80 en meer kan ik er niet over zeggen. Goed. Dank dat u ons wilde vertellen wat u wel weet. Ron Korstanje van de Kustwacht. Lara Rensen. Nieuws & Co. Nog even terug naar Afghanistan. Voor inwoners van Kabul kwam het als een totale verrassing dat de Taliban zo snel al de stad bereikte dit weekend. Nog altijd zitten er hulpverleners vast. En Nederland stuurt, net als andere landen, evacuatievluchten in de hoop dat ze ook kunnen landen. Ook Louis Marijnissen van de hulporganisatie Johan Nitter International Assistance zit nog in Kabul. Komt al jaren in Afghanistan. Eerder vanmiddag vroeg ik hem wat hij nu nog kan doen in Kabul. Ja, we zijn druk bezig om de programma's toch zoveel mogelijk te laten doorlopen. En om te kijken of onze collega's allemaal nog veilig zijn. En we wachten met spanning af op statements van de nieuwe regering. Want sinds de overname gisteren hebben wij nog weinig vernomen van hoe het nu precies gaat. Mm-hmm. En zo'n statement is bijvoorbeeld heel belangrijk. Omdat we ook willen weten hoe onze vrouwelijke collega's voortaan na het werk kunnen. En als ze nog kunnen blijven werken. Bijvoorbeeld, hè? En weet u al of u weg kan of wilt u blijven? Nou, het hangt helemaal van de situatie af. Kabul is op dit moment erg rustig. De nieuwe regeringstroepen zijn in de stad. En voornamelijk om de orde te handhaven, omdat gisteren de politie en het leger hals over kop zijn getrokken. Er wordt op sommige plekken nog wel geschoten, maar dat zijn meer criminele elementen die van de situatie gebruik maken en overvallen proberen uit te voeren. De meeste winkels zijn dicht, alle ministeries zijn dicht, ook voor een belangrijk deel omdat de staf daarvan is vertrokken. Mensen proberen nog steeds en masse de stad te verlaten. En op het vliegveld is het echt complete chaos met Afghanen die met hun gezin het land proberen te verlaten. Mm-hmm. Maar zolang wij nog niet weten wat er nou precies gaat gebeuren, of er inderdaad al een interimregering is of een nieuwe regering is, is het voor ons het beste om gewoon in onze compounds te blijven zitten en de situatie af te wachten. Want zou u wel weg willen, meneer Marijnse? Het liefste niet natuurlijk, maar ik moet natuurlijk ook om mijn eigen veiligheid denken en om de veiligheid van mijn collega's. Want als ik bijvoorbeeld een doelwit zou worden, dan lopen mijn collega's ook gevaar. En dan is het gewoon beter om te vertrekken. Maar het liefst zou ik natuurlijk blijven. Ik heb een passie voor Afghanistan. Het is een echt fantastisch land. De Afghanen zijn geweldige mensen. En ik zou het heel erg vinden om te moeten vertrekken. Mm-hmm. De merel, wat ik helemaal niet weet hoe het nu gaat. Zal de nieuwe regering buitenlandse hulpverleners toelaten? Hoe gaat het met visa, met paspoorten? Er is echt alles is nog onduidelijk. Ja, maar ik hoor ook verhalen dat heel wat Afghanen bang zijn voor de Taliban. Heeft u dat niet dan? Nou, de Taliban heeft, of de woordvoerders, laat ik zeggen de nieuwe regering, de woordvoerder heeft aangegeven dat ze de hulporganisaties niet zullen lastigvallen. En hebben aangegeven dat het werk door de hulporganisaties echt door moet gaan, omdat het verschrikkelijk nodig is voor de Afghaanse bevolking. Maar er is natuurlijk niet één Taliban, er zijn meerdere groepen. En we moeten natuurlijk afwachten welke groep de overhand krijgt. Maar in het noorden van het land werken we in gebieden die door de Taliban gecontroleerd werden. En daar konden we zonder veel moeilijkheden onze programma's uitvoeren. Maar dat de Afghanen bang zijn, ja, die hebben een heleboel hebben nog de herinneringen van de periode na 1996. Totdat de Taliban werd verdreven. En in 20 jaar is er toch heel veel veranderd in Afghanistan. En zeker in Kabul. En mensen hebben zekere vrijheden. Ze hebben hun eigen capaciteiten kunnen uitbouwen. En daar willen ze natuurlijk, die willen ze natuurlijk gebruiken, die capaciteiten. En nu is er heel, heel erg veel onzekerheid. En we hebben berichten ontvangen dat in sommige delen van het land de heel strikte vorm van de sharia law alweer wordt uitgevoerd. En ik begrijp dus dat de Afghanen heel erg bang zijn en zich afvragen of ze wel een toekomst hebben in Afghanistan. Ja. En hoe is dat voor u? Want de organisatie UNITER, International Assistance, waar u voor werkt, kwam in 2002 naar Afghanistan om te helpen bij de wederopbouw nadat de Taliban was verslagen. En nu zitten ze er gewoon weer. Hoe kijkt u naar die periode en naar het werk dat verricht is? Nou, daar is natuurlijk door heel veel organisaties, en niet alleen de hulporganisaties, maar door heel veel organisaties echt goed werk gericht. Onderwijs is opgezet, gezondheidszorg is ontwikkeld. Er is voor een deel aan infrastructuur gewerkt. Groepen in de samenleving die betrokken zijn bij vele aspecten van de samenleving. En dat is natuurlijk de vraag, kan dat allemaal nog blijven voortduren? Je hoort van heel veel Afghaanse vrouwen dat ze bang zijn. En dan is het niet alleen om de kledingvoorschriften. maar ook of ze nog aan het sociale leven kunnen blijven deelnemen. En of ze nog kunnen blijven werken. Ja, de situatie in Afghanistan. Louis Marijnissen in Kabul. Ik sprak hem vlak voor de uitzending. Tot zover Nieuws in Co. Straks Dit is de Dag met Henk. Ja, Lara, goedenavond. Zometeen in Dit is de Dag ook aandacht voor Afghanistan. Want kan de overwinning van de Taliban in Afghanistan zorgen voor een nieuwe terroristische dreiging in het Westen? Zoals de stichting van de Islamitische Staat leidde tot aanslagen. Die vraag stel ik zometeen aan terrorisme-deskundige Beatrice de Graaf. En Jeroen van Kan heeft voor u de hoofdpunten van het nieuws. We zijn er morgen weer. Heel fijne avond. NPO Radio 1. President Biden spreekt vanavond om 9:45 Nederlandse tijd het Amerikaanse volk toe. Hij ligt internationaal zwaar onder vuur vanwege zijn beslissing om alle Amerikaanse troepen terug te trekken uit Afghanistan. Ondanks de kritiek heeft de regering Biden de afgelopen dagen het besluit steeds verdedigd. De toespraak van vanavond wordt de eerste keer dat de president in het openbaar reageert op de machtsovername door de Taliban. De evacuaties vanaf het vliegveld van Kabul kunnen elk moment worden hervat, meldt persbureau Reuters. Eerder vandaag werden die stilgelegd vanwege de chaos op het vliegveld. Volgens de laatste berichten zijn er 7 doden gevallen. De zoekactie naar de man die op de Noordzee overboord van een cruiseschip is geslagen, is gestaakt, zegt de kustwacht. Het schip, de MS Europa, was onderweg van Hamburg naar Antwerpen, op de plek waar de passagier in het water zou zijn gevallen, waren de golven ruim 3 meter hoog. Er werd gezocht door een helikopter en reddingsboten van Texel, Vlieland en Terschelling, maar dat heeft niets opgeleverd. Bijna 1000 Spanjaarden uit dorpen ten westen van de hoofdstad Madrid zijn opgeroepen om hun huis te verlaten in verband met bosbranden. De vuurzee ontstond nadat een auto op een snelweg in brand was gevlogen. De branden konden zich snel verspreiden omdat het in het gebied uitzonderlijk heet en droog is. Op deze plaats zou ik een weerbericht hebben, maar dat is eventjes... Ik zou zeggen, kijkt u naar buiten. Dat is ongeveer hetzelfde als wat het vandaag is. 17 graden en wel iets minder wind. Verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan. De A6 ten noorden van Lelystad is dicht vanwege werkzaamheden aan de Ketelbrug. Omrijders staan flink in de file.